Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny zamach w Afganistanie. W eksplozji w autobusie zginęło 3 nauczycieli akademickich. Więzienie zepsuło mi zdrowie, ale nie zmieniło przekonań, mówi białoruski opozycjonista Siergiej Cichanouski. Piłkarze Chelsea wygrali rozgrywki Ligi Mistrzów. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku pod Żaganiem w województwie lubuskim. Zginął 27-letni kierowca i pasażerka auta. Samochód z niewiadomej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Prawdopodobnie przyczyną tragedii była zbyt duża prędkość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Żaganiu. 3 osoby zginęły, a 15 zostało rannych z powodu eksplozji w autobusie, który przewoził nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Al-Biruni w Afganistanie. Na razie żadna z organizacji militarnych nie przyznała się do zamachu. Doszło do niego kilka tygodni po ataku na szkołę średnią w pobliżu Kabulu, w którym zginęło 60 osób, a prawie 100 zostało rannych. Dziś pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej do sanktuarium w Piekarach Śląskich. W ubiegłym roku z powodu pandemii wydarzenie ograniczono do mszy z nielicznym udziałem wiernych. W tym roku będzie w nim mogło uczestniczyć 10 tysięcy osób. Mszy będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego oznacza, że będzie on otoczony kultem w kościele, mówił w Polskim Radiu 24 dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Wyjaśnił, że kult błogosławionych jest ograniczony do określonego terytorium. W przypadku kardynała Wyszyńskiego będzie to cała Polska, gdyż jako prymas sprawował on posługę w całym kraju. Przecież całą Polskę zjeździł i zwłaszcza miał ogromne znaczenie dla ziem zachodnich, kiedy po wojnie nie było biskupów, kiedy on również udzielał bierzmowania właśnie i w Szczecinie, i w Bytomiu, no w bardzo różnych miejscach. To jest po prostu wielka część naszych dziejów. Uroczystość beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie. Razem z nim zostanie beatyfikowana matka Róża Czacka, założycielka zakładu dla dzieci niewidomych w Laskach. Więzienie zepsuło mi zdrowie, ale nie zmieniło przekonań, powiedział białoruski opozycjonista Siergiej Cichanouski. Mąż byłej kandydatki w wyborach prezydenckich udzielił wywiadu rosyjskiej sekcji Deutsche Welle, dokładnie rok po tym, jak trafił do aresztu. Wiosną ubiegłego roku Siarchy Cichanouski sam chciał wystartować w wyścigu o najwyższy urząd w państwie, ale białoruskie władze nie pozwoliły mu zarejestrować kandydatury. Został zatrzymany, gdy zbierał podpisy popierające jego żonę Swiatłanę, która sama zdecydowała się powalczyć o pałac prezydencki w Mińsku. W rozmowie z Deutsche Welle Siarchy Cichanouski podkreślił, że niczego nie żałuje. Mówił, że w więzieniu wywierano na niego naciski, jednak z niewzruszonej wiary w demokratyczną przyszłość Białorusi nie wybił go nawet chwilowy pobyt w karcerze. Ten rok tylko trochę zepsuł mi zdrowie. Siedzę i żyję jak w równoległej rzeczywistości, powiedział, odnosząc się do działalności swojej żony, która po sierpniowych wyborach zyskała uznanie Zachodu i status liderki białoruskiej opozycji. Siarchy Cichanouski oświadczył, że we wszystkim ją popiera. Poza tym wyraził przekonanie, że upór jego rodaków poskutkuje niedługo rozpadem reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Johnson Happy Hour. Tak władze miasteczka Pokuli na południu Włoch nazwały skierowaną do młodzieży akcję w ramach kampanii szczepień. Szczepienia na nadmorskiej promenadzie rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały do nocy. Młodzi ludzie ustawili się w długiej kolejce z widokiem na morze, w miejscu tradycyjnych spotkań i wieczornego życia towarzyskiego. Na koniec sport. Piłkarze londyńskiej Chelsea wygrali rozgrywki Ligi Mistrzów. W rozegranym w Porto finale pokonali Manchester City 1-0. Bramkę w 42 minucie zdobył Kai Havertz, mówi były reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Tu trzeba powiedzieć, że oba zespoły jakby nie miały dla siebie żadnych tajemnic. Fantastycznie rozpracowane zarówno Chelsea, jak i Manchester przez obu trenerów, Tuchela i Guardiolę. W zasadzie zadecydował o wyniku tego spotkania jeden błąd Zinchenko i Edersena. Zinchenko krył Havertza od linii bocznej, a nie od bramki i to umożliwiło wyjście mu sam na sam z Edersenem, który też wydaje mi się, że podjął troszeczkę pochopną decyzję z wyjściem z bramki, co ułatwiło Havertzowi wykończenie tego prostopadłego, świetnego podania chyba od Chilwella. To drugi triumf Chelsea w tych rozgrywkach w historii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu sporo chmur, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie lokalnie intensywne, a wysoko w górach także śnieg, miejscami burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca, ale chwilami może przelotnie padać w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 11 stopni, w Ustce 12, w Gdańsku 14, w Krakowie 16, w Augustowie, Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 17, a w Szczecinie i Poznaniu 18. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

To była Amy Winehouse, In My Bed. A teraz kolejna światowej sławy wokalistka. Swoją karierę zaczęła w 1982 roku. O szczycie kariery właściwie chyba nie ma mowy, bo przynajmniej moim subiektywnym zdaniem jej kariera, szczyt jej kariery trwa nadal. 63-latka, której urody i figury zazdrości pewnie nie jedna 20-latka. No i pewnie nie jedna 20-latka zazdrości jej też 35 lat młodszego chłopaka. Madonna, bo o niej mowa, nagrała w 1994 roku utwór Human Nature. To był utwór, który miał się rozliczyć z jej erą seksualną. W tym utworze ma powiedzieć wszystkim swoim krytykom, że właściwie to ona gwiżdże na to, co oni mówią o jej występach i o jej aparycji. Ona nadal będzie robić to, co chce. Teraz w Trójce właśnie Madonna. Sorry. You're the one with the problem. Sorry. Let your bitch, don't hang your shit on me. Why don't you just deal with it? Cause I'm not sorry. To była Madonna, za chwilę kolejna wokalistka, ale zanim ją przedstawię, to jeszcze przypomnę Państwu, że można do mnie napisać małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy i bardzo chętnie przeczytam Państwa opinie na temat tych utworów, które dziś pojawiły się i pojawią się jeszcze w leniwym przedpołudniu. A teraz Beyoncé, czyli kolejna królowa muzyki popi R&B. Karierę zaczęła w Girls Bandzie Destiny's Child, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, więc proszę być cierpliwym. Ale kiedy Destiny's Child się rozpadło niestety, no to Beyoncé się nie poddała, zaczęła karierę solową. Chwilę później poznała swojego męża, rapera Jay-Z, z którym nagrała wiele hitów, między innymi Crazy in Love, którego kontynuacją według niektórych krytyków muzycznych jest utwór Drunk in Love. To jest hit 2013 roku. Utwór przedstawiający kobiecą seksualność. Tak śpiewa Beyoncé w bardzo zmysłowy i w pewny siebie sposób. Drunk in Love teraz w Trójce. I've been drinking, I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you, na-na. Can't keep your eyes off my daddy, I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying hi. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm if you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys, then I fill the tub up halfway. Then in my surfboard, surfboard, surfboard. If I do say so myself, if I do say so myself, if I do say so myself. Hold up, stumble all in the house, time to back off all of that that you had all in the car. Talking about you the baddest thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this. Cold play in a foyer. Up my Warhol, slid right to the side. Ain't got the time to take drawers off on sight. Catch a charge, I might beat the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat anime, say eat anime. I'm nice, but y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights. Sleep tight, and in the morning. Breakfast, we gone in. We be all night. Daddy, I want you. We be all night. Utwór bez refrenu. Drunk in Love, Beyoncé i Jay-Z. A my z Beyoncé jeszcze zostajemy. Teraz pojawi się z zespołem, w którym zaczynała swoją karierę. Oczywiście chodzi o Destiny's Child. To jest zespół, który przeżył wiele perturbacji, bo właściwie od początku jego powstania śpiewała tylko i wyłącznie Beyoncé. W ciągu 16 lat trwania Girls Bandu wielokrotnie zmieniały się pozostałe dwie wokalistki. No i właśnie ta sytuacja zainspirowała Beyoncé do tego, żeby napisać utwór o tych wszystkich zmianach, o tym, że nie wszystkie dziewczyny do końca wytrwały. To jest utwór Survivor. No i trochę się chyba te były członkinie zdenerwowały na Beyoncé, bo cała sprawa skończyła się w sądzie. Ale utwór jest przepiękny, obiecuję, że Państwu się spodoba. Survivor teraz w Trójce. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold my million. not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that. You know I'm not gonna diss you on the internet. 'Cause my mama taught me better than that. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. After all of the darkness and sadness, soon comes happiness. If I surround myself with positive things, I'll gain prosperity. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. No to zostawiamy za dziewczynę z Destiny's Child. Teraz Dido, irlandzka wokalistka, która karierę zrobiła na początku lat 2000. Wtedy podbijała światowe listy przebojów. Numer jeden w Argentynie, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. No właściwie naprawdę na całym świecie. Utwór Thank You, który za chwilę pojawi się w Trójce, pewnie część z Państwa kojarzy jako utwór Stan. A to właściwie dlatego, że cały utwór brzmi tak samo jak Thank You, tyle że w utworze Stan pojawiają się jeszcze wersy Eminema. No i ten utwór też pojawił się w filmie 8 mila właśnie o tym raperze. U nas pojawi się wersja pierwsza, dziewicza, oryginalna, z samą Dido. No i już mogę Państwu zdradzić, że w drugiej części leniwego przedpołudnia, w tej brudniejszej, rapowej części, na pewno nie pojawi się Eminem. Na początek Dido, Thank You, co się stanie później Państwo jeszcze usłyszą. Dajdo. Zamyka nam pierwszą część tej godziny. Teraz pojawią się panowie raperzy i sample tych utworów, których mogliśmy wysłuchać od początku dzisiejszego leniwego przedpołudnia. Pamiętają państwo jeszcze Amy Winehouse i In My Bed, czyli pierwszy utwór, który pojawił się dzisiaj w programie? No to jeśli tak, to teraz będzie sample tego utworu, który wykorzystał amerykański raper Nas. Ten utwór nazywa się Made You Look, a brzmi właśnie tak. Let's get it all in perspective. For all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. Grey Goose and a whole lot of hydro only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white tee, looking for white meat. The girl who fly and talk so nicely, put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We could drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless, say the titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot with, count your loot with. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah, I've been that. You know I click clack, where you and your men's at? Through the smurf, through the wop, baseball bat. Rooftop like we bringin' 88 back. They shootin'. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. My live niggas lit up the reefer. Trunk of the car, we got the street sweeper. Don't start none, won't be none. No reason for your mans to panic. You don't wanna see no ambulances. Knock a pimp's drink down in his pimp cup. That's the way you get Timberland up. Let the music diffuse all attention. Ball up convention, free admission. Hustlers, dealers, and killers can move swift. Girls get close, you can feel where the tools kept. All my just coming homies, parolees. Get money, leave the beef alone slowly. Get out my face, you people so phony. Pull out my waist, the eagle 440. They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? Niggas running, yo, my mood is real rude. I lay you out, show you what still do. Mobsters don't box, my pump shot obliges. Every invitation to fight your punk asses. Like Punch said, you ain't even in me class. Made batch, bins, backseat, TV plasma. Ladies looking for athletes or rappers. Whatever you choose, whatever you do, make sure he a thug and intelligent too. Like a real thoroughbred is. Show me love, let me feel how the head is. Females, who's the sexiest? Is always the nastiest. And I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you wit. My nines are spit, niggas lose consciousness. Oryginał czy sample? Którą wersję państwo wybierają? Bardzo chętnie poczytam państwa opinię. małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy, tam można do nas pisać. Właściwie do mnie. Nas to ten raper, który przed chwilą wystąpił. A teraz sample utworu Madonny, przypomnę, pojawiła się u nas dziś w Trójce z utworem Human Nature. Teraz czas na amerykańskiego rapera Charlesa Hamiltona. To jest bardzo kontrowersyjna postać, której kontrowersyjne i często niezrównoważone zachowanie i w przestrzeni publicznej, i na różnych imprezach, i w mediach społecznościowych również jest tłumaczone jego chorobą afektywną dwubiegunową. Jak widać, czasem ta dwubiegunówka służy sztuce i rozwojowi, bo można tworzyć właśnie takie ciekawe dzieła. Czy państwu się spodoba? Mam nadzieję, że tak. Hey yo, I got my headphones on. I'm in the booth. long as I'm where I'm comfortable. You did. Alright, whatever. So fuck everybody else, nigga. I'm in my world, I'm in my zone. And I ain't sorry this is what about I call shit. True story. Fuck it. Charles Hamilton. Apologize. I'm sorry I'm the shit and you ain't shit. I'm sorry I'm great and you ain't this. I'm sorry I'm nasty and you ain't spit. I'm sorry I killed your track and you ain't spit. I'm sorry I keep dropping that new age shit. I'm sorry you stuck on that 2K shit. I'm sorry you a bird on that Blue Jay shit while I be in Toronto with a new age bitch. I'm sorry that you lonely cause your crew ain't shit and they barely get money, so what do they get? I'm sorry my line's something that you ain't get, but I do make sense. Fuck all that Lupe shit. My niggas pulling up in a blue-gray whip. Girls lose their grip when the dudes say shit. I produce great hits to make them move their hips. Your wife don't look better than my Tuesday bitch. I'm on that Cool J shit, nigga. It's human nature. Talent overwhelms you? What can I tell you? My talent overwhelms you. I don't give a hell who finds out shit. I'm dope, so y'all be on that wild house shit. And I'm about this, you ain't about shit. I outgrew you niggas, so fuck your outfit. You better than me, how, prick? I opened up for niggas and they ain't been out since. It's the dentist of minutes, spitting lyrics to minutes. So if you hear it, I mean it, shit, it be clear in a minute. It's my yick and you dig it, niggas revering his image. This is a mirror for listeners. Look at what you made me. Crazy, the OA shady. Hate me. I'm a co-hanger to you babies. So if you don't believe that I'm nice, go die somewhere like Scott Peterson's wife. I'm sorry. I'm tasteless. Niggas got it's me human nature. A fucking toilet, bang on a locker, make it a beat, and y'all niggas will say that it's proper. But I'm a real artist, Picasso nigga. You ain't got real beef, you a taco nigga. Your team is Taco Bell, those are nacho niggas. I bad bitches, you just a Costco nigga. Yo quiero problemo, gato nigga. Did you not know you got flow? Not so nigga. So fuck politicians trying to get rid of nigga. G-A or G-E-R, you're still a nigga. Can't kill a nigga or keep a nigga down. That's why the cops wanna beat a nigga down. See a nigga frail, delete a nigga sound. But I be speaking eat the people, we should keep nigga around. I'm Barack Obama, the next leader. You more like Hillary, only in it cause you used to fuck the ex-leader, nigga. Sorry. Się trochę czarno zaczyna robić na tej antenie leniwego przedpołudnia, na antenie trójki w naszym programie. Dużo amerykańskich raperów i od nich też nie odchodzimy. Teraz będzie wielokrotnie nagradzany amerykański raper J. Cole, który wykorzystał sample utworu

That's a stereotype. Driven by some people up in aerial heights. Here's a scenario. Young cone box is fat like Lil Terrio. Dreamville, give us a year, we'll be on every show. Yeah, fuck nigga, I'm very show. Fuck the rest, I'm the best nigga out. When I'm back home, I'm the best in the south. When I'm in LA, I'm the best in the west. You can test, I'ma stretch niggas out. Ooh, I'ma stretch niggas out. That go for all y'all if I left niggas out. This shit for everybody on my testicle. Please make sure you put the rest in your mouth, ho. J. Cole z utworem G.O.M.D., czyli samplem utworu Drunk in Love w wykonaniu oryginalnym, w wykonaniu Beyoncé i Jay-Z. Ten utwór nie do końca od razu przywołuje na myśl oryginał w wykonaniu właśnie tamtych artystów. Za to teraz wracamy do hitu Destiny's Child. Przypomnę, mogliśmy dziś usłyszeć utwór Survivor. Sample tego dzieła doskonale słychać w kawałku kolejnego amerykańskiego rapera. Tym razem chodzi o Justina Cassa, no i przyjaciół, bo paru innych raperów też w tym utworze się pojawia. Typowe czarne rapsy teraz w Trójce. I'm from that north side, K-Town, ripping for my area. Still I'm from that third coast, bottom of America. So I call some G's up from all sides of the dirty south. Charlie boy, let them know how we showing out. I'm a south sider, hater, heartbreaker. Swang on bow tire, down with that laser. B-boy supplier, that's how we came up. East, west, and north side, let's get this major. I'm a Southsider, D-Boys was major. 83s, gold chain, Rolex and pager. Cadillacs and Benzes, trap house was spinning. Running corners, pimping, got these hustlers out here winning. From South Park to the Senate, a long trail of money. Go get it, keep it real, square business, nothing funny. So we flip the game, we roll lot, showed our ass in the parking lot. I was stacking my chain when I wrote the verse. Real OG's what I'm talking about. Hold up, the boss of the now showed up. Let's roll up, let's pull up. Get fucked up till we throw up. Put the rolls up, pull a lack out. Trunk hit hard, beat your back out. Sunshine and pull it back out. My top off, throwing stacks out. H-Town go to war for it. Since 9-8 been going hard for it. 20 years need a award for it. No trophies but rewards for it. Every time I pull out, yard looking like a parking lot. Kinda hard to find a parking spot. Thank God for everything I got. I'm a Southsider, hater, heartbreaker. Swang on bow tire, down with that laser. B-boy supplier, that's how we came up. East, west, and north side, let's hit this major. I'm a Southsider, hater, heartbreaker. Swang on bow tire, down with that laser. B-boy supplier, that's how we came up. East, west, and north side, let's hit this major. I'm a Southsider, but y'all already know that, though. My trunk stay open, I don't even close that hole. Knock the dining neck like I don't even know that hole. Never gave a fuck, but y'all already know that, though. I was on Belford and Macau way before the blue flame came. Way before zero, I think these fellas know my name, man. On side of Kippermans, rock for rocking the whole thing, man. Was up the street doing the same thing. Johnny Jr., Johnny Hickman, legendary Birdman. Kurt DeWitt, Smitty, Floyd, coming down King Big swerving. Me, I pull up no panda, then I pull down some blinder. Pure dope, just like the coke, I could kill a bitch with a one-liner. In high school, I was hood rich. Good years got me good rich. 1-9, 2 clips, better make a motherfucker do flips. Cold fingers on wood chips, still we keep the world high. Game change when school came, just like that, no doubt. I'm a Southsider, hater, heartbreaker. Swang on bow tire, down with that laser. B-boy supplier, that's how we came up. East, west, and north side, let's hit this major. I'm a Southsider, hater, heartbreaker. Swang on bow tire, down with that laser. B-boy supplier, that's how Pierwszą część Leniwego Przedpołudnia kończyliśmy Dido i utworem Thank You. No i nie będzie to tak oczywiste, że teraz pojawi się właściwie ten sam utwór, tyle że z towarzystwem Eminema. To by było za proste, a my nie chcemy prostych rzeczy. Teraz pojawi się sample tego utworu w wykonaniu rapera, no oczywiście amerykańskiego, którego znają Państwo pewnie doskonale, bo na scenie jest już od 92 roku, a chodzi o Snoop Dogga. No to za chwilę Snoop Dogg, ale zanim to nastąpi, to bardzo bym chciała Państwu podziękować za dzisiejszą wspólną godzinę Leniwego Przedpołudnia. Bardzo chciałabym podziękować Michałowi Jakubikowi, który zrealizował i jakoś wytrzymał te pół godziny z rapsami czarnymi, chociaż trochę się krzywi za tą szybą. Bardzo dziękuję Justynie Grabasz, mojej nieocenionej, najwspanialszej pani wydawcy. No i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, ale jeszcze za chwilę. Tuż po Snoop Doggu pojawi się u nas w studiu Anna Popek, więc proszę koniecznie zostać z trójką. A my teraz już słuchamy Round Here z wykorzystaniem sampla Thank You, utworu, które w oryginale wykonuje Dido. Do usłyszenia. It ain't safe to leave the house around, around here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will put you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. It ain't safe to leave the house around, around here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will put you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. Don't fuck around round here. ML and 21st, what niggas worse, quick to put one in your first. Before they search your pockets, get that china. And where they got you, that's where they gon' find ya. They rollin' up that nigga, that's that real shit. Well, being slick can get you caught up real quick. Hold up, homie, don't let this money blind ya. Cause you won't see me standing right behind ya. Then it's time's up, that's how we talkin' if you come from the beach. Better watch them niggas out here if they come from the east. Don't stop if I'm not out somewhere so niggas can see. Cause they don't give a fuck, you stuck if you ain't with me. My city's a beast. You can't walk through the beach unless you walk with a piece. You can't talk to police cause most police is like me. They get the cheddar like they want to take your shit in the street. They want that paper out here. Enough to come and take what's on your plate out here. Enough to have somebody take your place out here. Fucking around without your straps are like a bad idea. It ain't safe to leave the house. Fuck around round here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will push you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. It ain't safe to leave the house. Fuck around round here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will push you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. Don't fuck around round here. This LA County, nigga. If you's a bitch, then get your ass from round here, nigga. Before they come put bullets in your brain. Cause in the hood ain't nothing really changed. They tryna get that paper just like Uncle Sam. And just like Sam, niggas just don't give a damn. They mission is to leave your ass in pain. Cause they don't give a fuck about a thing. It's a cold game. That's how they talking if they walk on the west. Better watch yourself or not just start protecting your chest. These niggas come from nowhere, get to taking your shit. You get beat outside the set and diss at home in your stretch. This shit is a mess. This shit is a mess. You can't walk in them streets unless you walk with your vest. You can't talk to police cause most police ain't gon' stress. They get that cheddar like they want it with their foot in your chest. They want that paper out here. Enough to come and take what's on your plate out here. Enough to have somebody take your place out here. Fucking around without your straps are like a bad idea. It ain't safe to leave the house. Fuck around round here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will push you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. It ain't safe to leave the house. Fuck around round here. These niggas put the air you out and lay you down round here. You run your mouth, niggas will push you in the ground round here. One time don't even fuck around and come round here. Don't fuck around round here. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór? Opadam w tle lustro szkła. Widzę, że jest.